rüzgaranı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım. Uzun olur gemilerin direği, ah çatal olur efele taşı gavur sinem koyansın, arkadaşlar uykulardan uyansın, arkadaşlar uykulardan uyansın. Uzun olur gemilerin direği, ah çatal